สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่391เรื่องซ่องโจรพระวจนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมมาระโกบทที่11ข้อที่15พระธรรมมาระโกบทที่11ข้อที่15หรืออ่านจนถึงข้อที่19นะครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าเมื่อมาถึงกรุงเยรูซาเล็มพระองค์ก็เสด็จเข้าไปในพระวิหารแล้วลงมือขับไล่บรรดาผู้ซื้อขายในบริเวณพระวิหารนั้นและคว่ำโต๊ะผู้รับแลกเงินกับทั้งคว่ำม้านั่งผู้ขายนกพิราบเสียและทรงห้ามมิให้ผู้ใดขนสิ่งใดใดเดินลัดบริเวณพระวิหารทรงตรัสสอนเขาว่ามีพระวจนะเขียนไว้มิใช่หรือว่านิเวศของเราเขาจะเรียกว่าเป็นนิเวศอธิษฐานสำหรับประชาชาติทั้งหลายแต่เจ้าทั้งหลายได้กระทำให้เป็นถ้ำของพวกโจรเมื่อพวกมหาปุโรหิตและพวกธรรมจารย์ทราบอย่างนั้นจึงหาช่องที่จะประหารพระองค์เสียเพราะเขากลัวพระองค์ด้วยว่าประชาชนประหลาดใจด้วยคำสั่งสอนของพระองค์และเมื่อถึงเวลาเย็นพระองค์ได้เสด็จออกไปจากกรุงพี่น้องครับพระวจนะพระเจ้าตอนนี้เราจะเข้าใจได้ดีขึ้นหากเราลองจินตนาการถึงพระวิหารครับพี่น้องจินตนาการไม่ได้นะครับผมก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องที่จะดูในภาพที่ผมจะส่งไปให้พื้นที่กว้างใหญ่ที่ตั้งของพระวิหารนั้นล้อมรอบไปด้วยกำแพงมหึมามีกำแพงทางด้านเหนือใต้ออกตกบรรดาผู้ที่มาจากทางด้านเหนือก็เข้าเยรูซาเล็มทางประตูทิศเหนือกำแพงทางตะวันออกก็หันไปทางตะวันออกหันไปทางสวนเกสมาเนหันไปทางห้วยคิดโรนประตูที่อยู่ที่ทางตะวันออกนั้นเขาเรียกว่าอีสเทิร์นเกตแล้วก็ยังมีประตูอีกประตูเรียกว่าประตูงามเข้าไปในประตูงามโดยผ่านทางสวนเกสเมเนได้เบธานีภูเขามะกอกเทศสวนเกสเมเนจะอยู่ทางตะวันออกของพระวิหารครับและถ้ามาทางใต้เราก็จะพบประตูใหญ่อยู่สองประตูเป็นประตูที่มีคนใช้น้อยขอโทษครับเป็นประตูที่มีคนใช้มากเป็นประตูที่มีคนใช้มากพระวิหารก็จะเพิ่มความสูงขึ้นเรื่อยๆจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกจากลานของคนต่างชาติต้องขึ้นไปถึง14ขั้นบันไดก็จะถึงลานของสตรีลานของสตรีต้องขึ้นไปอีก15ขั้นก็จะถึงลานสำหรับผู้ชายอิสราเอลลานสำหรับปุโรหิตก็อยู่เหนือขึ้นไปอีกสถานที่บริสุทธิ์อยู่เหนือลานทุกลานครับโจเซฟัสซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์นั้นได้กล่าวไว้ว่าก้อนหินบางก้อนในพระวิหารนั้นมีความยาวถึง67ฟุตทีเดียวสูง7ฟุตกว้าง9ฟุตพี่น้องครับมันเป็นก้อนหินก้อนเดียวที่มีขนาดใหญ่มากนะครับเมื่อประชาชนเข้าไปถึงกรุงเยรูซาเล็มและได้มองเห็นพระวิหารของพวกเขาก็จะเห็นเสาหินอ่อนและแผ่นทองที่ปิดทับไว้แวววาวสะท้อนกับแสงอาทิตย์และนี่เป็นที่ประทับของพระเจ้าเป็นพระวิหารที่สง่างามฉะนั้นจึงไม่แปลกครับที่พระบุตรของพระบิดาทรงพิโรธก็คือองค์พระเยซูคริสต์นั่นเองเมื่อได้เห็นว่าพระวิหารถูกใช้เหมือนกับซ่องโจรหรือเป็นถ้ำของพวกโจรถ้าเราเข้าไปในพระวิหารกับพระเยซูในวันนั้นเราก็คงจะรู้สึกเช่นเดียวกันนะครับในก้าวแรกเราก็จะได้กลิ่นปะทะกับกลิ่นของสัตว์ที่ถูกขังกรงอยู่ในบริเวณพระวิหารถูกขังไว้เพื่อที่จะขายให้แก่ประชาชนผู้ซึ่งไม่สามารถนำวัวหรือแกะมาจากหมู่บ้านของตัวเองมาถวายบูชาเราจะได้ยินเสียงของพ่อค้ารับแลกเปลี่ยนเงินตะโกนบอกอัตราแลกเปลี่ยนของตัวเองเพื่อจะดึงผู้ซื้อมายังโต๊ะของตัวเอง ผู้ที่จะต้องแลกเปลี่ยนเงินนั้นก็ส่วนใหญ่มาจากทั่วทุกสารทิศครับประเทศต่างๆที่มีชาวยิวอาศัยอยู่พวกเขาก็จะนำดอลลาร์หรือเงินของประเทศของเขาเวลาที่เขาเข้ามาที่เยรูซาเล็มเพื่อที่จะถวายบูชาเขาต้องแลกเงินครับพวกพ่อค้าขายสัตว์ก็เหมือนกันพวกรับแลกเปลี่ยนเงินตั้งโต๊ะพวกพ่อค้าขายสัตว์ก็ตั้งคอกไว้ที่ไหนครับไว้ที่ลานสำหรับคนต่างชาติก่อนจะซื้อสัตว์ผู้ซื้อต้องแลกเงินแลกเงินโรมันแลกเงินกรีกหรือแลกเงินอียิปต์ของเขาตามอัตราแลกเปลี่ยนที่พระวิหารแล้วถึงจะได้ซื้อสัตว์ครับพวกเขาต้องเสียภาษีเป็นเงินเหรียญของคนยิวในอัตราครึ่งเชเคลพ่อค้าเหล่านี้ขายสัตว์และแลกเปลี่ยนเงินในอัตราที่เรียกว่าขูดรีดครับและมหาปุโรหิตของพระวิหารได้อนุญาตให้มีการซื้อขายได้ก็เพราะอาจจะมีการคอร์รัปชันพระวิหารของพระเจ้าได้กลายเป็นตลาดไปแล้วและเป็นตลาดนัดด้วยมีเสียงตะโกนโวกเวกกลายเป็นสถานที่ที่ทำมาหากินของคนบางกลุ่มบางพวกและเป็นยังมีแนวโน้มที่จะมีการคอร์รัปชันมาระโกและมัทธิวได้เขียนไว้เขียนว่าอย่างนี้ครับพระเยซูได้เสด็จเข้าไปในพระวิหารและลงมือขับไล่บรรดาผู้ซื้อขายที่นั่นทรงคว่ำโต๊ะผู้รับแลกเงินคว่ำม้านั่งผู้ขายนกพิราบเสียยิ่งกว่านั้นในมาระโกยังพูดครับว่าพระเยซูทรงห้ามไม่ให้ผู้ใดขนสิ่งใดเดินลัดพระวิหารเพราะอะไรครับเพราะพวกเขาเนี่ยใช้พระวิหารนะครับเป็นทางลัดระหว่างตัวเมืองกับภูเขามะกอกเทศการลัดแบบเนี้ยเป็นการลัดที่ไม่ได้ขออนุญาตตามใจตัวเองตามใจชอบของตัวเองไม่มีการสวมรองเท้าหรือถือไม้เท้าในเข้าไปในบริเวณพระวิหารพี่น้องครับการยับยั้งการใช้พระวิหารที่ผิดวิธีเป็นหน้าที่ขององค์พระเยซูคริสต์ผู้เป็นพระบุตรองค์เดียวของพระบิดาพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ในพระธรรมเยเรมีบทที่7ข้อ11และพระธรรมอิสยาห์บทที่56ข้อ7กล่าวไว้อย่างนี้ครับนิเวศของเราเขาจะเรียกว่าเป็นนิเวศอธิษฐานสำหรับประชาชาติทั้งหลายแต่เจ้าทั้งหลายได้กระทําให้เป็นถ้ำของพวกโจรคนพวกนี้นะครับเกาะพระวิหารนะครับกินพี่น้องเข้าใจไหมครับคำว่าเกาะพระวิหารกินหมายถึงอาศัยช่องว่างอาศัยโอกาสอาศัยอะไรหลายอย่างซึ่งเป็นปัจจัยส่งเสริมให้พวกเขานั้นทำหากินอยู่ในพระวิหารทั้งที่พระวิหารนั้นควรจะต้องเป็นสถานที่ที่เงียบสงบศักดิ์สิทธิ์แต่กลายเป็นสถานที่ที่ทำหากินของคนบางกลุ่มบางพวกเพื่อนครับในสมัยนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันหลายๆคนก็มาเกาะระบบของคริสตจักรเพื่อที่จะแสวงหาประโยชน์ใส่ตัวเองให้กับพวกพ้องของตัวเองให้กับชีวิตของตัวเองที่จะดีขึ้นแต่ตัวเองได้หาได้นมัสการพระเจ้าอย่างแท้จริงไม่หาได้ทำสิ่งที่ดีกับคริสตจักรและตัวเองนั้นหาได้มีความสัมพันธ์ที่แน่นสนิทกับพระเจ้าไม่เพียงครับนี่คือสิ่งที่ควรระวังไม่เพียงแต่เท่านั้นครับแทนที่พระนิเวศจะเป็นพระนิเวศแห่งการอธิษฐานเวลาที่เราจะต้องนมัสการพระเจ้าคนเหล่านี้กลับไปขายของครับคนเหล่านี้กลับไปทำอย่างอื่นที่เป็นผลประโยชน์ของตัวเองบางคนมาเพื่อที่จะทำธุรกิจในโบสถ์บางคนมาเพื่อที่จะขายบางสิ่งบางอย่างในโบสถ์บางคนมาเพื่อที่จะได้รับประโยชน์ได้รับผลประโยชน์จากสมาชิกคนอื่นๆพี่น้องคนอื่นๆอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวและจะต้องหลีกเลี่ยงเมื่อพวกมหาปุโรหิตธรรมาจารย์ได้ยินและได้เห็นการกระทำของพระเยซูพวกเขารับพระองค์ไม่ได้ครับแน่นอนครับคนที่มีเอี่ยวมีส่วนในการคอร์รัปชันก็ต้องหาช่องทางที่จะประหารพระเยซูเสียพี่น้องครับมาระโกบอกว่าพวกเขากลัวพระองค์เพราะอะไรครับเพราะว่าเขากลัวความจริงที่ว่าฝูงชนประทับใจคำสอนของพระองค์มากมัทธิวก็ได้ให้ข้อมูลนะครับคนตาบอดคนง่อยที่อยู่ในพระวิหารมาพา พากันมาเฝ้าพระองค์และเด็กๆก็ร้องว่าโฮสนาแด่ราชรถของดาวิดนะครับอันนี้เป็นผลพวงจากการที่พระเยซูเสด็จเข้าสู่เยรูซาเล็มและเด็กๆเหล่านั้นจำพระเยซูได้ครับและนี่ก็เป็นเหตุที่ทำให้พวกฟาริสีแค้นเคืองและต่อว่าพระเยซูแต่พี่น้องครับคำสรรเสริญของเด็กโฮชนาแด่ราชโอษฐ์ของดาวิดปรากฏอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่8ข้อที่2พระองค์ทรงกระทำให้คำสรรเสริญอันจริงแท้ออกมาจากปากเด็กและทารกพี่น้องครับหากว่าเด็กสรรเสริญใครเขาจะทำออกมาจากใจจริงขอพระเจ้าอวยพรสำหรับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ให้เราทั้งหลายได้มีโอกาสสำนึกและใคร่ครวญถึงความสำคัญของพระวิหารอย่าทำให้เป็นซ่องโจรอาเมน